हमें कैसे पता चला? प्रकाश की गति के बारे में 12वां भाग राइजुल वहरस्थान नक्षत्र या तारा समूह का एक चमकदार सितारा है। यह हमसे 815 प्रकाश वर्ष दूर है। सिरियस से 95 गुना दूर राइजुल से प्रकाश को हमारी आंख तक पहुंचने में 815 साल लगेंगे। अगली बार जब राइजुल को देखा तो याद रखना कि उससे निकला प्रकाश उस समय का है जब रिचर्ड डी लाइनहार्टेड एक छोटा सा बच्चा था। फिर भी राइजुल हमारा पड़ोसी सितारा ही है। सूर्य और लगभग 200 से 300 बिलियन सितारों का झुंड जिसे हम आकाश में देखते हैं एक फिरकी जैसा लगता है। इसे मिल्की वे आकाश गंगा कहते हैं। हम आकाश गंगा के केंद्र से बहुत दूर है। हम और सारे सितारे जिन्हें हम देखते हैं केंद्र से 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारे और आकाश गंगा के केंद्र के बीच इतने घने बादल हैं कि हमें आकाश गंगा के केंद्र से कोई प्रकाश दिखाई ही नहीं देता, परंतु केंद्र से निकली रेडियो वेव बादलों को पार कर हम तक पहुंच सकती है। केंद्र से निकली रेडियो वेव जो हम तक इस समय पहुंच रही है वे 25,000 साल पहले निकली थी, मनुष्य के सभ्य होने से बहुत पहले। संपूर्ण आकाशगंगा लगभग 1,00,000 वर्ष चौड़ी है। इसका अर्थ है कि प्रकाश की लहरें जिन्हें चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1 और 1/4 सेकंड लगते हैं, उन्हें आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे तक पहुंचने में 1,00,000 वर्ष लगेंगे। सृष्टि में हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है, अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं, ज़्यादातर हमसे छोटी और कुछ हमसे बड़ी भी। हमारे पास एक बड़ी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। किसी साफ अंधेरी रात में एक धुंधले धब्बे की तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखा जा सकता है। यह सबसे दूर की चीज है जिसे बिना किसी टेलीस्कोप के देख सकते हैं। यह हमारे 23,00,000 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी से प्रकाश को हम तक पहुंचने में 23,00,000 वर्ष लगते हैं। अगर तुम एंड्रोमेडा से निकलते प्रकाश को देख सको तो यह प्रकाश उस समय एंड्रोमेडा से चला होगा जब पृथ्वी पर सबसे विकसित जीवन के रूप में दक्षिणी अफ्रीका में 4 फीट ऊंचे आदमी अपने 2 पैरों पर खड़े होंगे, जिनका मस्तिष्क आधुनिक चिंपांजी जितना होगा। एंड्रोमेडा से परे बहुत दूर और भी कई गैलेक्सी है। बड़े टेलीस्कोप द्वारा हम करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर धुंधले से गैलेक्सियों को देख सकते हैं। 1963 में वैज्ञानिकों ने आकाश में सितारों जैसी वस्तुओं की खोज की जिन्हें उन्होंने क्वेजर कहा। ये क्वेजर वास्तव में बहुत दूर स्थित चमकदार केंद्र वाले गैलेक्सी ही थे। ये गैलेक्सी इतनी दूर थे कि हमें सिर्फ इनके सितारे के रूप में चमकदार केंद्र ही दिखाई देते हैं। क्वेजर अभी तक ज्ञात खगोल वस्तुओं में पृथ्वी से सबसे दूर है। सबसे पास वाला क्वेजर भी 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। अगर हम